pko.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 lutego, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do szpitala trafiły trzy osoby poszkodowane w wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej. Dwie nie żyją po tym, jak spadł na nie dach zerwany przez wiatr. Pierwsze przetargi w ramach programu budowy 100 obwodnic będą jeszcze w tym roku, zapowiada to minister infrastruktury. Mija setna rocznica zaślubin Polski z morzem. O uroczystościach w Pucku opowie nasz reporter. Trzy osoby są poszkodowane, a dwie nie żyją. To aktualne informacje po wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej. Z budynku wypożyczalni na skutek silnego podmuchu wiatru został zerwany dach, który następnie przeniesiony został na odległość około 30-40 metrów. Upadając ranił cztery osoby. Dwie osoby były reanimowane. Niestety nie udało się ich uratować. To były kobiety w wieku 15 i 52 lat. Natomiast z ciężkimi obrażeniami mężczyzna w wieku 16 lat oraz kobieta w wieku 21 lat zostały przewiezione do szpitala do Zakopanego oraz Nowego Targu. Opowiadał Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Jedna osoba została zabrana do szpitala ze względu na stan psychiczny. Synoptycy nadal ostrzegają przed silnym wiatrem. W porywach jest tak silny, że może przewrócić samochód ciężarowy. Do takiej sytuacji doszło na Krajowej 28 w Moderówce koło Krosna na Podkarpaciu. Jak podała policja, kabina kierowcy leży na lewym pasie ruchu, a naczepa w przydrożnym rowie. W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Więcej o nich za chwilę w pogodzie. Jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone pierwsze przetargi w ramach programu budowy 100 obwodnic. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w Trzebini w Małopolsce mówił, że w pierwszej kolejności powstaną inwestycje, które mają już przygotowaną dokumentację i odpowiednie zgody. Chcielibyśmy, aby w 2023 roku w realizacji było 22 inwestycje. Do 2023 roku mam nadzieję, że kilka z nich zostanie oddanych do użytku. Jedną z pierwszych obwodnic, która powstanie w ramach programu, będzie inwestycja w Trzebini. Według zapowiedzi cały program budowy 100 obwodnic będzie realizowany w ciągu najbliższych 10 lat. Rząd chce wydać około 28 miliardów złotych. Świętujemy setną rocznicę symbolicznych zaślubin Polski z morzem. 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller wrzucił do morza jeden z dwóch platynowych pierścieni podarowanych przez Gdańszczan. Był to znak powrotu naszego kraju nad Bałtyk. W Pucku trwają uroczystości rocznicowe z udziałem prezydenta. Na miejscu jest Witold Banach. Witku, jak przebiegała uroczystość? Uroczystość w porcie puckim zgromadziła tłumy mieszkańców miasta i Pomorza. Uroczystość rozpoczęło odegranie hymnów Polski i Kaszub. Następnie odczytany został akt odnowienia zaślubin. Dokument podpisał prezydent Andrzej Duda i wraz z innymi pamiątkami związanymi z setną rocznicą zaślubin Polski z morzem został złożony w mosiężnej łusce z pocisku armatniego przy słupku zaślubinowym. Następnie wykonano salut armatni. Prezydent Andrzej Duda mówił o niezwykłym znaczeniu wydarzenia, jakim było uzyskanie dostępu przez Polskę do morza. Dlatego, że fundamentem tej nowo kształtującej się Polski była Gdynia, której budowa rozpoczęła się zaraz po tym, kiedy Polska wróciła nad Bałtyk. I potem dzięki temu możliwe było rozwijanie naszego państwa, rozwijanie eksportu. Otworzyły się oceany i morza całego świata dla naszych żeglarzy, dla naszej bandery, także dla polskiej marynarki wojennej. Uroczystość zakończyło zrzucenie ze śmigłowca wojskowego wieńca w wody Zatoki Puckiej oraz niebawem jeszcze odbędzie się inscenizacja wydarzeń sprzed 100 lat, czyli inscenizacja zaślubin Polski z Bałtykiem. A relacjonował Witold Banach. Wieczorem o 19 z kolei w Trójce transmisja koncertu z okazji rocznicy. Piosenki o tematyce morskiej wykonają m.in. Stanisław Sojka, Renata Przemek, Natalia Niemen i Marek Dyjak. Zakażenie koronawirusem może być niezauważalne u człowieka nawet przez 24 dni. Dzieje się tak jednak tylko w bardzo rzadkich przypadkach. Tak wynika ze słów ekspertów cytowanych przez chińskie media. Przebadali oni ponad 1000 osób, które zachorowały. U większości okres tak zwanej inkubacji trwał 3 dni. Do tej pory Sądzono jednak, że choroba uaktywni się maksymalnie w ciągu 2 tygodni. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca obserwację potencjalnych chorych właśnie przez taki okres czasu. W Polsce do tej pory nie odnotowano żadnego przypadku koronawirusa. W Chinach potwierdzono już 40 tysięcy zakażeń. Zmarło 908 osób, a ponad 3 tysiące wypisano ze szpitali. Politechnika Warszawska znalazła się wśród najlepszych ośrodków badawczych w Europie i na świecie. Uczelnia została wyróżniona w konkursie Inicjatywa Doskonałości przez 15-osobowy międzynarodowy zespół ekspertów. W nagrodę otrzyma 50 milionów złotych. W konkursie wybrano 10 szkół wyższych, które otrzymały status uczelni badawczej i mają podnosić jakość kształcenia oraz rozwijać badania naukowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w niektórych rejonach Podkarpacia obowiązuje ostrzeżenie najwyższego stopnia przed silnym wiatrem. To oznacza, że wichury będą niebezpieczne, wyrządzą duże szkody i mogą być groźne dla życia. Ostrzeżenia niższych stopni obowiązują w większości województw. Synoptycy zapowiadają, że prędkość wiatru będzie miała od 35 km na godzinę do 50. W porywach na wschodzie do 85, a w centrum, na zachodzie i południu nawet do 100 km. Zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami, miejscami może przelotnie popadać deszcz, a w górach śnieg. 10 stopni Celsjusza w Gdańsku, Wrocławiu i Opolu. 9 w centralnej części Polski. 5-6 stopni na ścianie wschodniej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko. Kiedyś najważniejsze miejsce w Europie w leczeniu chorób płuc. W 2008 roku budynek sanatorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej in situ, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unikalne archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Od 9 lat dynamicznie rozwija szeroko pojętą edukację i sztukę. Dowiedz się więcej na odbuduj.sokolowsko.org. Wspólnie odbudujmy Sokołowsko. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. W stulecie zaślubin Polski z morzem w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie polscy artyści z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej z Elbląga i Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie zaśpiewają utwory o tematyce morskiej. A nie wróci mi szalem. Pierwsze morze dziecięce. Od pieśni wojów Galla Anonima po 10 w skali Boforta Krzysztofa Klęczona. Transmisja na antenie Trójki już dziś, kilka minut po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Każda kobieta lubi dobrze wyglądać i czuć się dobrze. Dlatego nowa kolekcja z Lidla to połączenie modnych wzorów i wygody. Już teraz swetry w supercenie 33 zł, a eleganckie cygaretki z wiskozą tylko 39,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w Lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Skreślam cyferę kilka, dwójkę płacę mi jak chwilka i wygrywam szybkie 600, no bo ja przegra się ma. Przegra się ma. Szybkie 600, moje 600, to jest nowa gra. Ją wygrywa się raz dwa. Szybkie 600, nowa gra Lotto. Co 4 minuty masz szansę na wygraną. 600 zł tygodniowo przez cały rok. Graj w puntach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 14. W donacji trójki. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu. Zaczynamy nowy tydzień. A, jeszcze pan Janek jest teraz. Happiness can stand alone. Joy it spreads like fire. Angel trumpets and devil trombones. From chaos to harmony. Loneliness can catch us all. Love can strike like lightning. Angel trumpets and devil trombones. Stand alone. Joy spreads like fire. Angel trumpets and devil trombones. Chaos to harmony. Loneliness can catch us all. Love can strike like lightning. Angel trumpets and devil trombones. Magic carpet ride, the kingdom's all inside. All that is, ever was and ever shall be. From chaos to harmony, I'm still here singing my song. Dried up roses all turned to stone. Again, you don't know you've been born. Thinking for myself with my own brain. Dried up roses all turned to stone. Too much poison to ramble on. Thinking for myself. With my own brain. jesteśmy z tą płytą pana Janka od 1 lutego ubiegłego roku, a ona jest z nami i tak mi się wydaje, że chyba nam dobrze ze sobą. Ripples, czyli zmarszczki. Naprawdę? Ian Brown. Znakomity album i no, jeżeli tam są takie utwory i wracamy do tych utworów po jakimś czasie, to aż chce się je prezentować. From Chaos to Harmony przed chwilą. 14 minut po 14. Czarne Pumy teraz. Ładny chill, gdzieś tak w środku dnia, właściwie już w drugiej połowie tegoż dnia, ale gra to chyba przyjemnie, przyznają państwo. Black Pumas, czyli Eric Burton i Adrian Quesada. No to jeszcze raz. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. I'm headed to town, town, town, in style. With all my favorite colors, yes, sir. All my favorite colors, my sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. It's a good day. Oczywiście, że niektórzy z Państwa mogą pomyśleć, no tak, u mnie trochę z opóźnionym zapłonem i ja się do tego przyznaję. Zagrało mi to wczoraj, przedwczoraj przepięknie i tak sobie pomyślałem, no, a właściwie dlaczego gra mi to tylko prywatnie. Przy Myśliwieckiej 357 za oknem niesamowita ulewa, a jaki deszcz? Michał coś podpowiada, ale to chyba miało być coś z zimą. Po zimie deszcz. No taki niewiosenny, okropny to jest. Nawet się nie chce na to patrzeć. Mam nadzieję, że muzyka Państwa ładnie rozgrzewa. Black Pumas, proszę sięgnąć po tę płytę. Bardzo gorąco polecam. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No a teraz 23 minuty po 14. Coś słychać? Aha. Burzę słychać. No, no, no. Gramy dalej. Amerykański zespół Real Estate. No i pięknie, zapowiadają w ten sposób swoją nową płytę The Main Thing, tak będzie zatytułowana, ukaże się pod koniec lutego. To jest utwór Paper Cup właśnie z tego albumu. To teraz taka podróż wstecz do roku 2015. We'll be right back. Jeśli ocalamy niektórych od zapomnienia w tych poniedziałkowych naszych spotkaniach w Tonacji Trójki, no to niech będą oni dziś. Moon. Moon Duo. To z 2015 roku, polecam i ten zespół, ich płyty, i ten utwór Animal. Wypadałoby zagrać teraz The Same Deep Water As You, zespół The Cure, ale może jednak innym razem. A mimo to utwór, który, inaczej, którego tytuł dokładnie opisuje to, co się dzieje za oknem. Kingdom of Rain. Skończyły się lata 80. Dla Matta Johnsona i zespołu DD to był bardzo dobry czas. Płyta Mind Bomb, Kingdom of Rain, tu z Sinead O'Connor, no ale tam są też inne sztosy, niesamowite utwory, chociażby słynny Armageddon Days Are Here Again. I nie tylko zresztą. No i gitara Johnny'ego Marra. A później zaczęły się lata 90. Ta pierwsza połowa tej dekady dla tych artystów, dla Matta i dla zespołu DD też nie była zła. I to jest najlepszy na to przykład. Jestem emocjonalną powtórką w zwolnionym tempie kogoś, kim kiedyś byłem. I'm just a slow emotion replay of somebody I used to be. Jedne z najważniejszych, gniewnych słów, jakie zaśpiewał Matt Johnson. Zresztą na tej płycie Dusk zaśpiewał też przepięknie o miłości. Polecam nieustająco. The. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji teraz za 19 minut jest godzina 15. Wracamy do kraju, raju. że krwawi ci serce, to wołanie o pomoc, bo na każdym kroku czai się samotność. Zmieniasz miejsca pobytu w nieustannym pośpiechu, rozdajesz autografy z ciężką walizką w ręku. Jesteś na sprzedaż, pożegnanie ze wszystkim to ucieczka od siebie. Gdzie jest kres tej podróży, tego jeszcze nie wiesz. Grymasy przed obiektywem, spowiedź do mikrofonu, w świetle reflektoru, sama wokół cyklonu. Jesteś na sprzedaż, z dna basenu patrujesz się w słońce, chcesz je przytulić, nie jesteś w stanie. W naszym kraju raju muzycznie, jeżeli chodzi o wciąż młode duchem i nie tylko duchem zespoły, dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Komety z nowego albumu Alpha Centauri na sprzedaż przed chwilą. Już Państwo to wiedzą, że dziś po godzinie 19 transmisja wyjątkowego koncertu, a to będzie... To będzie Filharmonia Kaszubska w Wejherowskim Centrum Kultury i to będzie koncert z okazji setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Przed tonacją, na co się nie umawialiśmy, tak to po prostu jest, że niektóre kropki się łączą, niektóre linki się łączą i jak już się połączą, no to później słyszą to Państwo od razu na antenie. Przed tonacją zespół właśnie stamtąd, czyli Longer Sea, przyszedł tutaj na Myśliwiecką 357 albo przyjechał, jak kto woli, ze swoją nową płytą zatytułowaną Hamza i to jest właśnie jej fragment. Long Sea, zespół z Gdyni, płyta Hamza 3-4-8. Taki jest tytuł tego utworu. Zaślubiny Polski z Morzem, setna rocznica tego wydarzenia. Dziś uroczysty specjalny koncert z tej właśnie okazji po godzinie 19. Inside Again, Wired Heart. To teraz. So I try to believe. To jest piękny utwór. Inside Again, polski zespół i jego płyta Night Mode. Wkrótce się ukaże Wired Heart. Polecam Państwu na takie dni, kiedy naprawdę nie wiadomo, co zrobić z tym, co się dzieje za oknem. Hirek Wrona po 15. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. My już dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i życzymy miłego poniedziałkowego popołudnia. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Himalajskie szczyty urzekają swym ogromem, ale równie piękne są górskie doliny. Czym tak przyciągają przybyszów? Odpowie na to pytanie na pewno mój gość, podróżniczka i przewodniczka Katarzyna Mazurkiewicz, która szczególnie sobie upodobała Dolinę Nubry. Dolina Nubry leży faktycznie w Himalajach, nie w tej najwyższej części Himalajów, w północno-zachodnich Himalajach, w okolicach bardziej popularnego Ladaku. Jest to miejsce, które graniczy z pasmem gór Ladaku i z pasmem Karakorum, które znajduje się już na terenie Pakistanu. Płyną w tej dolinie dwie rzeki, Nubra, od której nazwa otrzymała dolina, i rzeka Szajok. Obydwie wpadają później do dużo większej, znanej rzeki Indus. Dlaczego Nubra tak przyciąga to? Powodem jest taka trochę jej niedostępność, bo aby się tam dostać, trzeba przejechać przez przełęcz Kardunkla, która ma 5329 metrów wysokości. Wysokość, która mrozi nam krew w żyłach, ale prowadzi na nią bardzo wygodna droga, którą nawet jedzie rejsowy autobus. W tej chwili spotyka się tam bardzo wielu motocyklistów, bo podróże motocyklowe są niezwykle popularne wśród Hindusów, ale również taką atrakcją dla turystów jest zjazd z przełęczy Kardunkla na rowerach. Pan na pewno wjechałby sam na rowerze i zjechał tym rowerem, natomiast turyści są wwożeni samochodami i później mają taki emocjonujący zjazd z tejże przełęczy Kardunkla. Kto wjedzie głębiej, kto przyjedzie do tej Doliny Nubry, będzie zachwycony przede wszystkim krajobrazami. Przepiękne, pustynne góry z takimi bardzo ciekawymi formacjami. Z drugiej strony w dolinach rzek jest bardzo zielono, tam jest bardzo taki łagodny, jak na tą część Himalajów, klimat, także mamy piękne wierzby, rosną tam również wspaniałe sady morelowe, no, morele z Nubry słyną w całej okolicy. I jest też taka ciekawostka, bo są tam wydmy w Himalajach, na których można spotkać wielbłądy baktriany, które tam się dostały jeszcze z czasów jedwabnego szlaku, kiedy tamtędy podróżowały karawany. Turyści mogą w Dolinie Nubry spędzić czas, to oczywiście są przejażdżki na wielbłądach, są wędrówki po pustyniach, koniecznie o zachodzie słońca, po tych wydmach, bo wtedy jest naprawdę pięknie. I są wspaniałe, bardzo ciekawe klasztory buddyjskie, takie o tybetańskiej architekturze z płaskimi dachami, wznoszące się wysoko ponad doliną. Moim ulubionym jest klasztor Diskit, fantastycznie położony, wkomponowany w krajobraz. I zwykle wybieram się tam o poranku, o godzinie 6, jak mówią mnisi, ale to się przeciąga do godziny 7, odbywają się tam modlitwy, klasztor budzi się do życia, a widok na dolinę jest po prostu niezapomniany, bo jest ona przepięknie oświetlona. Zapraszamy do reklamy. Kochanie. Marian, ty do mnie mówisz? Tak, kochanie. Dawno tak do mnie nie mówiłeś, Marian. To prawda, Barbara. Dawno też nie kupowałem ci smartfona, bo dawno nie było w Media Expert takich walentynek. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego teraz kup smartfon Huawei P30, a super słuchawki Huawei FreeBuds 3 o wartości 699 zł dostaniesz za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.